66อัชฌัตติกะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย318สภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยจิตเกิดขึ้น319สภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและกตตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตารูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานารูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและกตตารูปที่เป็นภายในอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหทัยวัตถุที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองจิตและกตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น320สภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ในปฏิสนธิขณะกตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันสองและจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันสองละจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยจิตตมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองและกตตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันสองละกตตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสองและกตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันสองละ อารัมมณปัจจัย321สภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์อาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและจิตอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในเล็บย่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุตตนัย 322 เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสมนันตรปัจจัยมี5วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี5วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี5วาระวิคตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 323. สภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะกตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นนเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะสัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยจิตเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยจิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย

ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญัสสัตถพรหมสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปที่เป็นภายในอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้น327สภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในเล็บในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นสองวาระสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นละในวงเล็บย่อณฌานปัจจัย328สภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นละอาศัยกายวิญญาณละสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละที่สรคตด้วยกายวิญญาณละที่เป็นภายนอกละที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานละที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละสำหรับเหล่าอสัญญัสสัตถพรหมละสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยได้แก่จักขุวิญญาณอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นละกายวิญญาณอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจักขุวิญญาณอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยกายวิญญาณละสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณฌานปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณและอาศัยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละที่สรคตด้วยกายวิญญาณในเล็บพึงผูกเป็นจักกนัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 329